स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057, 11 जुलाई सन 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, बिरला मंदिर नई दिल्ली, राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ सुनाओ आप, अभी क्या कहा सुना? आप कुछ बोलते ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। हमारे तो भाई एक ही बात चलती विशेष कि भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। बात ये सच्ची है एकदम। आपके साथ रहने वाली कोई चीज हो तो आप बताओ, और भगवान साथ छोड़ते हो तो बताओ। भगवान का आपको पता नहीं, आप कह सकते हो, परंतु साथ रहने वाली चीज बताओ, कोई आप गया हो तो बताओ। आप इतने बड़े हो भाई बहन में, ये बताओ आपके साथ चीज रहने वाली क्या है। अब बताओ खुले खुले दिल से, कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। कोई चीज भी मन इंद्रिया आदि है ना, ये देखते देखते कब कमजोर हो गया, कांस लगाए। ये कांस लगा है ना, एक कोई सुंदरता वाला थोड़ा लगा है, वो नहीं रहती चीज नहीं है। शक्ति की वो शक्ति चीज नहीं है। यद्यपि मेरे नंबर बढ़े नहीं है, 10-15-20 वर्षों में नंबर बढ़े नहीं है, 2-2.5 नंबर थे हैं। और मैंने जिसमें भी जोर पड़ता है पढ़ सकता हूं, परंतु वो बात तो नहीं है। दांत दूजे हुए वो बात नहीं है। कोई चीज साथ में रहने वाली बताओ आप। भगवान है जैसे के तैसे रहते साथ में। कल्प बीत गए कई, फिर भी साथ छोड़ते ही नहीं, सदा रहते। सर्वश्रेष्ठ हम निविष्ट ईश्वर सर्वभूताव नाम देश बोधे पुराने होते नहीं। पुराने नहीं होते भगवान, वही बूढ़े हो गए आजकल, सफेद बाल हो गए, कैसे कुछ फर्क पड़ता ही थी। है जैसे का जैसे, ऐसा साथ में रहने वाला कोई साथी आपके हमारे है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अगर उसको अपना माने तो आपको क्या बाधा लगती है। ये दूसरी चीजों को मानो जो साथ में रहती थी, आप उस रहती नहीं। वो आप मानते हो, हम तो मानते हो अपने जो सदा साथ रहते हैं उनको अपना मानते नहीं। ये एक ही बात अगर स्वीकार कर ले आप तो बड़ी भारी कृपा हो। आप बताओ आपके साथ क्या रहता है। मन बुद्धि इंद्रिया आदि रहती है क्या? सुषुप्ति में गहरी नींद में कोई चीज साथ में रहती है? गाढ़ नींद से उठते हो तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे को कुछ पता नहीं था, आप थे, परंतु आपके साथ में कोई नहीं था, अहंकार भी नहीं था। ये लुप्त हो गए, आपके साथ रहने वाला सिवाय ईश्वर के कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। उस परमात्मा को अपना मान लो, अब क्या लाज जाती है। क्या आफत होती बताओ, कोई साथ रहने वाला तो बताओ आप कि हमारे साथ ये चीज रहती है सिवाय परमात्मा के, है जैसे के तैसे, वैसे के वैसे ही। आज से सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले भी भगवान वैसे के वैसे थे, आज भी वैसे के वैसे, और अमर साथ है। आप किसी चूड़ी में गए भगवान साथ में, आप नरकों में गए तो भगवान साथ में, स्वर्ग में गए तो भगवान साथ में, वैकुंठ में गए तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में गए तो भगवान साथ में, अतल पितल स्थूल तल मातल पाताल में गए तो भगवान साथ में। वो साथी अपना कभी छोड़ता ही नहीं, उसको तो आप मानते नहीं और साथ रहते ही नहीं, उसको अपना मानते हो। दुख नहीं हो तो क्या होगा बताओ, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। अगर उसको अपना मान लो तो आप निहार हो जाओ। जिन लोगों ने भगवान को अपना माना है वे संत हो गए, महात्मा हो गए, उनसे दृष्टि हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामायण पढ़ते हैं तो सब आकर्ष होते हैं। और राधे श्याम रामायण घर घर में होती थी, घर घर में गली गली में गूंजती थी, आज नाम निशानी नहीं है। प्रत्यक्ष देख लो आप, ब्रह्मानंद भजन माला इतनी जगह जगह, आज नाम निशानी, जय राम जी। गोस्वामी महाराज पढ़ते तेजी हो रही है, गीता प्रेस में साफ साफ कर थक गया है, लाखों करोड़ों पर थाप, फिर भी सामने फिर भी मांग लोगों की। संबंध 1631 सा करों को था हरिपदर्शी सा 1600 1700 1800 1900 2000 400 वर्ष। प्रत्यक्ष बात आप देखते हो फिर भी आप मानते नहीं, किसी की ताकत है ही नहीं आपके साथ रहने की। कोई मित्र हो, कोई भाव हो, बाप हो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, स्नेही हो, मित्र हो, बताओ। आप इतने बैठे हो बताओ, सत्संग सुनने वाले हो, सच्चा मित्र जन्म घर आते ईश्वर सर्वाधार। वो अपना है, अपना है, अपना है, उसको अपना मान लो तो निहाल हो जाओ। तुम तो क्यों नहीं मानते बताओ, क्या बाधा लगते है। और कोई चीज साथ रहने वाली है आप ये तो बता दूंगा, अभी छोड़े बताओ, खुलम खुला आप मना नहीं करते, नाराज भी हो गए। हाँ बताओ, कोई बात आप बता दो, ये चीज हमारे साथ रहने वाली है, सिवाय भगवान के कोई साथ रहने वाला नहीं। वो अपना मान लो तो कितने न्याय हो जाओ आप, नहीं मान सको तो वो भी है भाई, भगवान मान सकते नहीं तो वो कमजोरी अपनी है, वो कमजोरी दूर हो जाएगी। भगवान से कहो जय दूर, भगवान से कहो कम से कम आपकी नियत होनी चाहिए ना भगवान मेरे साथ रहे। ऐसे नियत को बदलने में आप क्या बाधा रख दिए? बड़ा भारी फर्क पड़ेगा। जिन लोगों ने भगवान को अपना माना है उन लोगों को विलक्षणता दिखती है। ये आपको उदाहरण बताए रामायण कितने वर्षों के, अब वे गीता प्रेस जाबते साबते साबते थक जाता है, फिर भी मिटती नहीं। मेरे सामने ऐसी थी कि रामायण मिलती नहीं थी। आजकल बड़ी कृपा हुई भगवान की, जयपुर में तो स्वामी जी वाली रामायण, मोटी रामायण है वो, स्वामी जी वाली रामायण कॉपी भर भर के राम नाम की दी, मोर सामान मिलते भगवान ने मिले नहीं। उसी मांग वही तेज आज नकल नकल रहे, नकल नकल की ऊपर छोड़ गए, जल्द उसे बांध करके रामायणी माता राम मूल्य बढ़ा करके बेचते। मैं देखिए फिर भी रामायण की मांग अभी वो भी वही है। जो भगवान के प्यारे हुए उन लोगों की विलक्षण विभूति, मेरा भाई वह विदेशों में नाम है, बाया सिंह मेरे भाई थे, आठ मास ऐसा ही था, उनका विलक्षण हो गया, जो भगवान ने लूंगी मुर्दा ही मिला नहीं। ये बात एक अलग है, परंतु उन्हें कितनी विचित्रता होगी, उन्होंने पद कितने आज अच्छे अच्छे महात्माओं के संतों के सभा में गाए जाते हैं, बड़े आदर से। संतों के पद गाए जाते हैं, नानक जी महाराज का पद है, मेरे मना सुमरण कर ले मेरे मना, जोड़ तोड़ दो तो बढ़िया नहीं है, पर तो अच्छा लगता है पद। कवियों के जोड़ है तो बहुत बढ़िया दी है, परंतु तो उनका आदर नहीं है। हस्ते दांत बिना बिना स्त्री पति बिना सीधी शादी को बढ़िया जरूर नहीं, परंतु प्यारा लगता है, प्यारा लोग गाते हैं प्यार लगता है, असर करता है। आप देखो वाणी संतों की है जा कितनी असर करती है, प्रत्यक्ष फल है, प्रत्यक्ष चौड़े धारे सब रहेगा। ईश्वर की कितनी महिमा है, कितनी विलक्षणता है। अपने साथ कोई देखते देखते अगर फर्क पड़ गया, अब चश्मे में पढ़ सकते, चश्मे बिना पढ़ सकते बड़े कठिनता से पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ सकता। साथ में रहते हुए खुराक खाते हुए सब करते हुए नहीं रहती। अरे भगवान के लिए कोई आपने मक्खन सेवन किया, घी सेवन किया, कोई किया भी भगवान ठीक रह जाए, अखर वास दे मेहनत करते हो फिर भी नहीं जाती। आपके साथ में रहने वाला कोई है ही नहीं, अब क्या करे? संतों ने कहा कि हम क्या करें, सिवाय भगवान के कोई साथी है ही नहीं तो हम क्या करें? कोई हमारा साथी है, कोई हमारा है ही नहीं। अब ऐसे परमात्मा को आप अपना मान लो, पर रो करके कहोगे हे परमात्मा हम आपको मान नहीं सकते, कृपा करो नाथ, तो आपके मानने में आ जाएंगे। मानना पहले पहले मानना पड़ेगा, मानना आ जाएंगे। हमारे को आप देखो तो मैं आपके सामने कह सकता हूँ, कल पहले हमारी अवस्था थी उससे हमारी अवस्था बदली है, कोई बनावटी बात नहीं करना, आपसे ठगाई करनी नहीं है। और सत्संग करने से विचार करने से आदमी के भीतर असर पड़ता है। आप लोगों को कई सत्संग के बिना रह सकते नहीं, असर पड़ा है, प्रत्यक्ष बात है। इतने आप आते हो, क्या मिलता है मेरे बताओ यार, कोई लड्डू मिलते हैं, क्या कपड़ा मिलता है, क्या रुपये मिलते हैं, गहना मिलता है, क्या मिलता है। वर्षा बरस रही, आज सुबह भी छांटे पड़ रही थे, बूंदे पड़ रही थी, आज भी आ गए, फिर भी बहनों भी आ गई, भाई लोग भी आ गए। सोचो प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष था, सच्ची बात है एकदम, कोई ऐसा जन्म का साथी ईश्वर मित्र, जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, साझा देशा और सर्वसमी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वो ही ठिकाना है, कोई दूसरा ठिकाना नहीं, जो कोई अपना नाम नहीं है, वे सभी सहायता करते हैं। जो सुख से हो गए संसार में पूछ नहीं हो गया। दादू जी महाराज, रैदास जी महाराज चूहे बांटते थे, जूते बांटते थे, वो भी कितने नाम में हुए संत हो गए। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम छोड़े, जो उनको मानते हैं उनमें, नहीं मानते उनमें फर्क पड़ फर्क है। इतने पर भी आप ध्यान नहीं देते, और क्या करें बताओ। बादबे बादबे था दे न खोजे, कर कर डामा डोल, सची जान गही ते गधी, झूठी जमर झोल। हंस राम बिना मत बोल, तेरा वैसे सास अमाल मंदिर जाओ, मार मार मार मार मार स्वामी नहीं गई है बनवाद का, तो धनंती सामी का गलती रात हमारे बनती है। जावे छे सास अमोल, हंसा राम बिना मत बोल, तेरा जावे छे सास अमोल, हंसा राम बिना मत। अभी भगते हैं भैया, अभी भगते हैं नारायण, अभी भगते हैं। मार अगर मार राग सुहावनी ना गई, पर्दा में नहीं बोलनी चाहिए, का तो गलंती छावड़ी का गलंती रात, उसे बताया कि भावन वेद पुराण कहला है, कहा बजाऊ ढोल, अब ढोल बजा कर क्या कहूं तेरे को, वेद पुराण सब पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, अरे भगवान को मानने वाले संत हो गए, महात्मा हो गए, आपको लाभ दिखता है तो आप वही काम करते हो, कैसे लाभ है जाता, पशु ने मारने से लाभ दिखा, मारना शुरू कर दिया, तो हत्या बड़े बड़े भयंकर हत्या आप कर देते हो, लिमगंज से लाभ है, मार करते करते पाप, पाप करने में लग जाते हो, अरे भगवान के मारने में किंचन मात्र भी दोष नहीं है, गुण ही गुण है, फायदा ही फायदा, कोरा कोरा फायदा, सिर्फ आप मानते ही नहीं। आप बताओ कि भाई ये दोष है, ये दोष आता है बताओ, महान दोष वाली नरकों में ले जाने वाली चीजों तो आप स्वीकार कर लेते हो, कल्याण करना ही यार करते ही नहीं यार। हम साधु हो गए, कुछ लेना देना कुछ नहीं, उनमें भी भगवान में जैसा मन लगना चाहिए, हमारे साधुओं का सब नहीं लगता, भोगों में मन लगता है, पदार्थों में लगता है, जान करो पदार्थों से क्या फायदा होगा, ये भगवान के मानने में कितना फायदा है, थोड़े बात है छोड़े, एकदम संदेह नहीं है, भगवान से अपना मानो निहाल हो जाओगे। हम थोड़ा बहुत मानते हैं उनको भी लुभाते करते हैं, सौड़े बात है, पक्की बात है, तो सच्ची बात है, फिर भी आप भगवान को मानते नहीं, आपके बाधा क्या है, आपको हमारा मन नहीं मानता, नहीं मानता तो भी हम जानते हो, है तो ठीक है, बात ठीक है, अगर उचित समझते हो तभी आप इकट्ठे हुए हो, या आपके हमारे साथ सिवाय भगवान के क्या संपत्ति, बोलो आपके लाने क्या समझाना है, आपसे हमारे क्या लेना, हमारे आपसे क्या लेना, आप आते हो रोटी देते हो विचार होते हो तो बात प्रत्यक्ष है, फिर शांति मिलती है, आपने भी देखी है हमने भी देखी है, पारमार्थिक बातों से शांति मिलती है, सुख मिलता है, अशांति मिलती है, ठीक होता है, आपने देखा है हमने भी देखा है, जिसमें हमारा लगना चाहिए ऐसे हम नहीं लगे हैं, तत्परता जैसा होना चाहिए वैसा न होने पर भी लाभ होता है, अरे पूरे के पूरे लग जाए तो कितना लाभ होगा, छोड़े बात है एकदम, साथ में पढ़ने वाले, साथ में खाने पीने वाले, साथ में रहने वाले, एक माँ के बेटा बेटी सब काम करते हैं, जो भगवान में लग गए विलीन हो गए, प्रत्यक्ष बात बोलते प्रत्यक्ष ही लो, रोटी बड़ी कठिनता से मिलती है, बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन जगते हैं, काम में काम लगाते हैं, वो मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में टिक्स मिलता है, मुफ्त मुफ्त मिलती है, जो भगवान की भक्ति तो लेने हम थोड़ा नाम है, थोड़ा नाम थोड़ा साधु हो गए, इतने नाम मात्र से सामने बैठे पूछो, पुस्तक खरीदने के लिए पढ़ने के लिए भगत नहीं मिलता था, अब है जो आपको भगत भगवत की अगर पढ़े क्या क्या पढ़े, कितनी पढ़ते पढ़ते पढ़ते रात दिन थक जाते हैं, पुस्तक पढ़ी पढ़ी, प्रत्यक्ष जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, आप जितने बैठे हो मुश्किल मांगने से रोटी नहीं मिलती, और ऐसी तरह से चल रही है, मकान नहीं बनते बढ़िया बढ़िया मकान हो जाता है, या लौकिक नीति लौकिक पदार्थों की मांग रहती है मिलती नहीं है, अरे भगवान में लग जाओ जोर से मिलती है, प्रत्यक्ष बात है, इतने प्रत्यक्ष लाभ होने पर भी आप भगवान में लगते नहीं, आज सुबह ही बताया कि सर्व कुयतम पूजे शुरू में पर मुझे सबसे गोपनीय बात सबसे बढ़िया बात फिर कहता हूं तू सुन, तेरे हित की बात है, तू प्यारा है मेरा ईश्वर से बात कहता हूं, भगवान की शरणागति कितनी महिमा है, ऐसी अलौकिक विस्तृत महिमा प्रत्यक्ष है, एकदम सौरे इतने पर भी आप सेहत नहीं करते, हिंदुस्तान में कितने हिंदुस्तान की महिमा जिनमें गायों के पशुओं के मारने से हिंसा करने वाले देश भी आज हिंदुस्तान से ग्लानि करने लगे कि बुरी तरह पशुओं को मारते फिर भी भारत हिंसा करते, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम भगवान की तरफ लग रहा हो, प्रत्यक्ष बात सब तरह सुविधा है, सब तरह जो कुछ ठीक तरह से लगे नहीं है, ठीक से लगो देखो विचित्रता हो जाती है, हमारे को कई बातें ऐसी विलक्षण मिली है जिनसे मिलने से लाभ होता है बिल्कुल, यानी अपने आप ध्यान नहीं देते, ख्याल ही नहीं करते, जीवन बदलता है, इतनी प्रत्यक्ष बात है, आप अगर ध्यान दो तो बहुत लाभ की बात है, सच्चे हृदय से है अगर लग जाओ, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वहां पहुंचे झट ही जाए है, अब विदेश सिद्ध होती है कई कई बातें। भगवान के सामने कहो भगवान, तत्काल समाधान होता है, बात होती है। इतने भगवान प्रत्यक्ष है सब कही। आप कृपा करो, कृपा दात भगवान है इस बात को माने, थोड़ा सा मानो बहुत फायदा। और भगवान वैसे के वैसे हमारी इंद्रिया नहीं, आंखें आदि वैसे नहीं, मन वैसा नहीं, बुद्धि बुद्धि नहीं, शरीर वैसा नहीं। शरीर चलते थे जोर से, हर एक आदमी मेरे समान चलता नहीं इतना में जब चलो। फिर बात है भगवान वैसे के वैसे, भगवान वैसे के वैसे ही है। कुछ भी फर्क पड़ा तो बताओ, भगवान में बोधा पड़ा हो गए, भगवान बोधा हो गया, जीर्ण हो गया, कमजोर हो गया। अभी अपने ईश्वर जी वो भी नाशी ईश्वर से है, हमारे खास हमारे परम पिता मनवांशो जीव है, ईश्वर जीव अभिदासी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भय हो गुसाई, मायावश नहीं हुआ है उनका फर्क प्रत्यक्ष फल है। ये प्रत्यक्ष बात है, देखो देख तो खुश होगा आपको, ध्यान देना चाहिए। कितना लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, फिर भी चेत नहीं होता। थोड़ा सा विचार करो तो प्रत्यक्ष दिखती, प्रत्यक्ष एकदम। भगवान को केवल निमित्त मात्र बांध ले हो, हम केवल स्वांगधारी हो, स्वांग एक साधु का स्वांग लिया, स्वांग मात्र करते सम्राज जय राम जी महाराज जय राम जी भगवान करते। हम आश्चर्य आता है हमारे वैसे गुण नहीं है जितने आप मानते हो, चौड़े बात चौड़े चौड़े एकदम। थोड़ा निमित्त मात्र भगवान को मान रहे, इतने मात्र में लोगों पर असर पड़ता है। उस भगवान आप क्यों नहीं मानते, भगवान में फर्क है ही नहीं। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, मैत्र हो, कोई हो, और सच्चे हृदय से मानो तो आप माया आप में भी क्षमता आ जाएगी। बड़े बड़े हिंसक, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े मारने वाले संत हो गए भगवान के मानने मात्र से। इतने लाभ की बात, सोड़े बात, सब बातों कमी होती नहीं। लाखों करोड़ों अरबों आदमी आप भगवान को मानो तो भगवान में कमी आवेगी नहीं, कुछ भी कमी नहीं आवेगी, सबको पूर्ण कर देंगे। और कमी होती नहीं कभी, ऐसी जोड़ी बात है, प्रत्यक्ष बात है। कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो मेरी बात की तरफ, तो लक्ष्य करो। हमने देखा है ना, आपने भी देखा है, हमने देखा है, छोड़ी बात है, यह कोई छिपाने की बात नहीं है, छोड़ी बात है। शांति मिलती है, दुख मिटता है, संताप मिटता है, प्रत्यक्ष बात है। भगवान की चर्चा करते आपस में, इस चर्चा से लाभ होता है, थोड़े बात है, प्रत्यक्ष बात है। कृपानाथ कृपा करो, भगवान को मानो, मानो भगवान आमान है, सर्वस्य च आत्मनिष्ठ सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते, आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक भगवान है। वे साथ छोड़ते ही नहीं भी, आप भगवान को माने न माने कुछ भी करे भगवान साथ में, उसको आप मान लें, इतनी सी बात है। नाम जप करने वालों में विलक्षणता आ जा, लंब पाखंड करे तो भी लोग अटका ही हो जाए, और सच्चे से मानो संत हो जाए, माधव बन जाए। फिर बात है, छोड़े बात है, सबकी अपनी बात है, अपने घर की। कोई बाप माने, कोई भाई माने, कोई मित्र माने। प्रयागराज जी महाराज सीता जी को बहन मानते, मेरी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मेरी मैं छोटा भाई हूँ। गोदी मिले, प्यार करे, और से पूछे है कोई ऐसा में खेती मिली सब बात है, ऐसा कोई साथी मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। प्यार करे, स्नेह करे, सहायता करे, मैं तो बौली है समझती नहीं, जगत मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली सीता जी को बौली है, बौली बैठ बौली है। महाराज की बातों में आ गई, जगह में चली गई, अब जगह में आराम मिलता है। इन मेरी सीता जी ये मन में नहीं, मेरे को क्या कह रहा है, मेरी मैं जानते ही नहीं, तो भी प्यार करती है, स्नेह करती है, भैया भैया भैया कह रहे। ये दूसरी बहन इतना प्यार नहीं करती, इतना प्यार करती है, मेरा भाई है, मेरा भाई इतना स्नेह करे। इसे भगवान को बड़ा माने, आप कैसा आनंद हो जाए, वो समझिए। विनय पत्रिका देखो, खर्जू को थपकाया फटकाया तू क्या करेगा, मेरा मेरे राम जी है मेरे, तुम क्या करेगा, दमता फटकाते। ऐसे विलक्षण भगवान महान उपस्य समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, न तत् समोस्तव दरिका कूतज्ञ है का, उसे समान भी कोई नहीं है। ऐसे भगवान हमारे प्रेमी स्नेही सदा हमारे साथ रहने वाले, दुख में सुख में सब परिस्थितियों में साथ रहने वाले, सहायता करने वाले, ऐसा कोई नहीं है संसार में भगवान में समान। वो सबको प्यार करने को तैयार, आप गोद लेने को तैयार, स्नेह करने को तैयार, प्यार करने को तैयार, इतने मुझे मानते नहीं मैं बोल रही हूं, उसे समान कोई नहीं है। ऐसे भगवान है अपने, आपके हमारे सबके भाइयों के बहनों के सबके अपने, सबके अपने, किसी से कुछ चाहते नहीं, मेरा है ये प्रेम, प्रेम करो, केवल मेरा है ये प्रेम करो, केवल मेरा है मानो। बस कुंत नहीं कहा देखी थी सर, किसने कह किसने नहीं युधिष्ठिर कितना दुख पा रहे हैं, बुआ जी मैं क्या करूं, जो भी या तीर खेचा मेरे को याद कर रहे यार, संपूर्ण विभिन्न लगा दी, लुगाई लगा दी, भाई लगा दी, मेरे को याद ही नहीं किया। याद किया द्रौपदी ने, पर 10,000 गजबल घटो, अरे घटो 10 गज चीर भाई थे कौरव, एक नहीं बचा। हर पांच भाई पांडव एक नहीं मरा, और विजय हो गई भगवान के पक्ष में होने से। कितनी बड़ी सुंदर ऐसे प्रभु सबके सबके पे गई। आप कोई भाई हो बहन हो पढ़े लिखे अपढ़े कंवार बिल्कुल दूर दूर, केवल भगवान को याद करो। भगवान प्यार करे आपसे, स्नेह करे, ठीक ना। कौन है तू ऐसा बताओ, ऐसा स्नेह करे भाई प्रभु, क्यों नहीं प्यार करते, क्यों नहीं अपना मानते। आप मानने लग जाओ, सब आपके परिवर्तन हो जाएगा। आप जिनमें साधुपना देखते हो वे भगवान को ही मानते हैं, कि और क्या विलक्षणता है। माता है बहना है बेबी भगवान को माने तो कितने विचलता हो जाए। मेरे वायु का कितना आदर होता है, उन्हें पद याद करते हैं। उन्हें नरम थी उदा सच उन्हें नाम ही नहीं जानते, मेरे भाई आदर करते थे। कितना अंतर घर विलक्षण, कितना स्नेह, कितना प्रेम भरा हुआ, उन्हें पद कितने विलक्षण। अरे कविता में विचित्र विचित्र था, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े कामे। परंतु गोस्वामी मदार ये समान नहीं, सब हृदय से आदर करते हैं। गोस्वामी ने कविता में है तो वेदों की ऋचा है, वे भी मनुष्य थे, कैसी वन जीव ने भी स्त्री में अवतार सुनती, ऐसे भी कैसे महात्मा होंगे, संत होंगे। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में रहता हो, हृदय से भगवान को चाहे तो भगवान उनके होते हुए ये यथा माम प्रपद्यं देता तथे वजाम्यं। ऐसा कृपा करू, ऐसे दयालु, ऐसा स्नेह करने वाले और सब कुछ देने वाले, और उनके समान कोई समर्थ है नहीं, वैसा कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं हो जाए वैसा। इतने बड़े होकर के साधारण काम में चल रहा है। पांडवों के यज्ञ में रूठ उठाते, पतला उठाते, काम करते, सबसे पहला पूजन उनका, ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे, सबसे पहला कृष्ण भगवान का पूजन। शिवपाल के इसमें आ गया, कैसे ग्वाले का पूजन किया जाता है। भगवान ने शिवपाली माँ को कह दिया कि 100 गुना माफ करूंगा, 100 गुना। तो बन गए थे, अरे देखो भाई 100 गुना कर दिया है, ये मैंने कुछ नहीं कहा हूं, अब कुछ हो जाए तो मत को मत कहना है। इतना बलवान, इतना धनवान, आपको धन चाहिए, बल चाहिए, विद्या चाहिए, योग्यता चाहिए, तो उनके समान किसी की नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, वैराग्य है, त्याग है, तो ये आपका है, सब चीजों में आपका है, सब चीज देने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार। ऐसे भगवान को अपना मान लो, और कोई साथ देने वाला है नहीं संसार में, कौन साथ रहने वाला है आप भी बताओ। मैं भगवान सदा साथ है, देव सदा ही। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, क्यों जगतान है भगवान तो करता या भगत याद करता ही तुरंत उठाया। भगताओं की मदद भगवान करा सुन भाई, भगतों का बुरा सोच है कतल हो जाए। कितनी विशेषता, कोई याद करो, कोई कैसे याद, कैसे याद नहीं, किसी वर्ण का किसी आश्रम का दिशा कोई आदर दे, कोई सत्कार दे, वो भी भगवान को याद कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में विलक्षण हो जाए वो, प्रत्यक्ष में ऐसी विलक्षणता है नहीं, कहीं है नहीं, ऐसी विलक्षणता है नहीं भाइयों। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, करके देखी हुई बात है, आप भी करके देख लो। सांपद बात है एकदम, भगवान ये याद करते ही विलक्षणता आप पे आ जाती है, असलता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। ऐसा कोई नहीं है उसका, ऐसे समर्थ, ऐसे प्यारे, ऐसे स्नेह करने वाले, आपके सदा साथ रहने वाले, सब तरह का काम करने वाले, क्षत्रियों में 18 सेनानी क्षत्रियों में जिनके रथ आंकते शर्म नहीं आती, सूत होता है रथ चलाने वाला, वो काम करते हैं, लज्जा नहीं आती। संघ बजाए सबसे पहले संघ बजाया, पूछे कोई तुम्हारों की अब तुम सारथी हो, सारथी संघ बनाने की अधिकार है, उसने विष्णु जी बता रहे हैं, कृष्ण कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और वहां रहता है कोई है ऐसा दूसरा, ना तत् समोस्त अब धरेगा को तो अन्य, ऐसे भगवान और हमारे है, हमारे प्यारे, हमारे स्नेही, यो भगतों ने भगवान तो ल करताया, तो भगत याद करते इतर तुट धाया। ऐसे भगवान है सबके लिए तैयार, आप कोई हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कैसे हो, जिस किसी जाति के पुकारो तुरंत मर्द। ऐसा अपना मानने वाला उसका कौन है? सच्चे हृदय से उस भगवान को याद करो, भगवान हमारे हैं भाइयों। ऐसा मित्र मिलेगा नहीं, ऐसा स्नेही मिलेगा नहीं, ऐसा कृपालु मिलेगा नहीं, ऐसा विद्वान मिलेगा नहीं, ऐसा बलवान मिलेगा नहीं, ऐसा सर्वोपरि कोई चीज भगवान के समान मिलेगी ही नहीं। वो सबके साथ स्नेह करने को तैयार, प्रेम करने को तैयार, स्नेह अपना अपना करने को तैयार। एक करोड़पति हो, लाखपति हो और एक शतपति हो, समान समान आ जाओगे। कहां भगवान है, कहां आप, बरोबर बनते हैं बरोबर। घोड़े आंकने में 18 बीत में घोड़े आंकने में शर्म नहीं आती, ऐसा कौन है संसार में? ऐसे भगवान हमारे हैं, भगवान के समान कोई मित्र मिलेगा नहीं। ऐसा बलवान इतना धनवान इतना सब तरह से सब तरह से सब तरह से बलवान और सबके साथ में एकदम स्नेह करने को तैयार, ऐसे बलवान मुझे कौन मिल सकता है? मैं ऐसे भगवान हमारे, हम भगवान के सबके साथ स्नेह करने वाले, ऐसे भगवान हमारे। मेरे तो वीर गरी उपाय दूसरा तो कोई ऐसा सच्चा मित्र सच्चा स्नेही कोई नहीं है। कोई माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी बेटा बेटी कोई नहीं है, एक भगवान है। उसको अपना मानो, अपना जानो, अपना है ऐसा स्वीकार करो। सब तरह की आपकी इच्छाओं पूरी करने वाला, लौकिक परलौकिक सब इच्छाएं पूरी करे। मोहन मोहन से छोटा सा का गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई मेरा भाई है। अरे गोपाल कौन है? मेरा भाई है गोपाल भाई, गोपाल भाई कहते आ गया। गोपाल भाई दूध आए, दूध ला छोटी मुझे। ऐसा है कौन खाता हूं सिवाय भगवान कोई है ऐसा? मेरी माँ की गोदी में खेले बैठे खेल गए। ऐसा स्नेह करने वाला कोई है नहीं। न तो समोजा को तो समार भी नहीं, अधिक को कैसे होगा? ऐसे भगवान सबके लिए तैयार है, सबके लिए। आप कुछ वर्ण के हो, कुछ आश्रम के हो, पढ़े लिखे हो, कपट हो, मूर्ख हो, गवार हो, समझदार हो, ऐसे हो तो सबके प्रेम से स्नेह करने वाले। कहां भगवान का हम स्नेह करने वाले कौन है बताओ? कोई संसार में है ऐसा? अरे आपके साथ में कोई चीज रहने वाली नहीं, उनको तो अपनी मानते हो। अरे भगवान छोड़ते नहीं आपको, उसको अपना मानते नहीं। अब क्या आपके बेइज्जती होती है, क्या आफत आती है, अब क्या क्या खराबी होती है? सो माया बस भैया को सभी सब तरह से तैयार, आने में तैयार, सब काम करने में तैयार। ईश्वर को मानने वाले न मानने वाले सबको तैयार है। सबके साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। गायों के साथ स्नेह करते, गायों से प्रेम से मिले, बसरा बसरी से प्रेम से मिले, ग्वाल वालों के साथ मिले, ग्वाल वालों का आदर करें, सत्कार करें, स्नेह से मिले। ऐसा कौन है? आप मानते हो भगवान को, जानते भी हो, मानते भी हो, याद भी करते हो, भजन भी करते हो, मैं तुच्छ चीजों से मोह छोड़ते नहीं। साथ में रहेगा नहीं, ये साथ में रहेंगे नहीं, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कोई साथ में नहीं रहेगा। सदा वो साथ में रहने वाला, सहायता करने वाला, सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ, छोटे से छोटे काम करें, उमा राम हेतु जग माए गुरु बुद्ध मा तो बंधु प्रभु नाई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। सजनों मौका है, ये मौका या मनुष्य शरीर में है, मनुष्य के सिवाय ऐसा मौका और किसी को नहीं मिला है। भगवान सबके लिए है, परंतु मनुष्य तो खास मौका बनाया है, इसको भगवान कृपा करने मनुष्य ही देते हैं, वो मनुष्य जमाने को मिला है। उसको पुकारो, कोई है नहीं ऐसा, थोड़ा कीर्तन करे भगवान ना होगा। 23 मित्र हो गए भाई, सूचना दे भाई। रामा श्री रामा रामा श्री रामा रामा श्री रामा रामा श्री राम राम राम सीता राम रामा श्री राम राम राम सीता राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम राम राम राम सीता राम राम श्री राम राम राम सीता राम श्री राम राम श्री राम हे राम श्री राम राम Shri Rama, Rama, Shri Rama